هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه جانی هی بلام آرام بگرا کمک آرام بگرا اما برینه کت خیراب تا دکاتو آرام بگرا اها دی استا برو دانی تولریت ها راست کلتی بسر هاتوا هیت نیا کمک زمدار بو هر بوی درمانی پاک کرنوام لبرینه کیده ای لو بست زمانه راست کال ورلم ای برینه کت ازاری هیا اما چون روی ده پرچه دار یک بسری کود ها اگر لینه بولوی ها پیم گود دور راوستا بولم بقصه نکردم دانی ای روشنامه ایواران یفتانت بیستو ها بگو من، اما روشنامه چی هفتانی به نو بانگا با کم بردوام دخوینه تا بانگا به نو بانگ بید بلا من نم بیستوا بلا من بو تی لبری ام روشنامه و بسیارده که تو بدوی کرده دگر رید اها هر و هده توی بلا مکشت تواب که بله کاری چی کاتین بود دوزی و توا ام هفتانامه ایوارم بفروشا باشا، قطابیانی اماده ایش هرم کارده کن کره کشی به جوری فروش نکه ایتی تواو هر ایسا برو لینو ناو تو مار بکا پیش اوی هلکت لرز بچید بلام من لسرطاییم اما هیچ گرفتی چی تی دانیا بلی من لآماده ایم بله باشا آرام من با قطابی آماده ایدتم تو کرو چی زیرک دیارید دترسم کارکم عشق را بید باور ناکم کارکت عشق را بید چون که تو بچوک دیار نید بم با نیوا با تی با این باقت نبستوا چون که تو بید نگوتون پیویستا با این باق لامل بکم هیچ نیا گرنگ اوی برای برکر رازی بکید کارت پی بکد نوسینگی برای بری هفته نامکه لنهومی سر ویا دی برو لگلم نایید نه دانی من نتوانم به مجوره و آرام تکه لگلم وراد چون که دترسم بشیویم با چی دشیوی؟ زور باشه لگل دیم با بروین تو بره و بری؟ زور خوشحالم کوا او کسی دوی ایش بکرد نکوری برس که اک سرداره اها پیت نو تو بوم که تو بره و بره که دناسی ام بره زبو که خوی مندو کرد بود تا القیه چی ماره برینی بره سیروان پیدا بکرد که روشی گواس نو اونی کرده بود آه هر دوکتان ده تانوی ایش بکن؟ نه من تنها رای نشانداری اوم تکر لیده کم رگا بدانی بده تا ام کار بکرد رای نشانداری اوی؟ جوانه پیام بله دانی آیا باو کت دزانی که تو بتمای کار بکید؟ نه هیچ تا پیم نو توا بلان باب مطمئنی پیم هی و لو باوردان به من راضی ده بید زور باشا منیش مطمئنم به تو هیا بای کارکت به دست پیرم گورم اگر هر حالا یک لو روی ده لمن بپیچوا من گرانتی دانی دکم زور باشا تو کورا چی خوان کسایده چی به هزی تو لکم پولی کورا کم لراستی دا ایمه هیچ تا لقتاب خانه سرطایین تو لسرطایی و داوه کارش دکی؟ براستی سرسام دانی براز گویه کت رازیم و کارکت پیدا دم ام جیانداره ناوی چیه؟ راسکل خوشحالم بناسینت فروشتنی ام هفته نامه کاریکا کریه که کما بلام کاری چی سر برزانه بای بریارم ده هر تیلت وانم دهه بی خمگر با فروشت نیزور ترین دانه روشنامه تنده وی؟ بخیر بیانی تن باش سپاست دکم که ام موزت پیدا ماما روشنامه ملیده کری هفتانه یا مام خدر ها ام روزنامه ام لیه بکرا زور سپاس راست کن لیه دور کوا سیرو داد لوه دانی شومت درسه راکون به زیانه چند جوانه خان مکم ام روشنامه ام لیده کری همو هفته یک درده تید؟ بله بالام پیش اوه رگم داده را کونه کد لباش بگرم بخوش حالی اوه چند جوانی چند قشته چند بکم آگر لیبه سپاس بخوا خریب و او دانه که فروشتو بوشم زرر بکم کارکم بشیوه چی رکو پیک دست پیکرد چاکه کشی بو راسکل دگره توا چون که لگشوه نگ دا خوشویستی خلق بولای خوی را دا چیشید اما شوای کردوا روشنامه کام باش بفروشین دلی کس لیرنیا تو کد بفی رو دی باب روی چی دوه باشا من آیلم جاندار از ایرکه دی فرمو کرکم اها فرمون زور سپاس ماما چی؟ حزر لیتی؟ من ام که کم با خوام درست کردوه چون که ددانم نیا ها؟ براستی خود او که که درست کردوه؟ بله من لیره بطن یادش بای اهمو کارکان هر خوام دی کم تنانت چجلنانیش ماو یک پیش استا پین چلگم هبو بای خلچه چی زار سردانیانده کردم بلام استا کس نای ازلام تو امسال یکم کسی هاتی بولم امسال؟ کورکم و کچکم حزیان لم شاروز که نبو بای چون با شارو بطنیا لیر جان هشتم زور حزدکم خوشه استگانم ببینم بلام اوانه نین بولم تابیان بینم منش ام شاروز که بخوش دیو تو نامیو بزی بیالم دلتنگ مبا من یارمتید دادم دلت خوش بید واده کم جانداره کم نمایک شیچی جوانت پیش کش بکات جانداره کچشتی واده زانید راست کل اگر که کدوی برو زنگه کلیب دا زنگه کلی ریا برو لیب دا راست کل لبیر تجارک فیرم کردید؟ اها دی آفرین براستی زور جوان بو ورا بولا ورا ببورا قولم من امروش نعمية دفروشم كهفتانة دردتيت دتويت بيكري من سي صالة هيتم نخوين دو توا بلام لبرتي خوين نوي روشنامة كان بلد خوش دكات راستا بلام لم تمنى زور زحمتا بتوانم ام خطا بتوكا بخوين موا تيجيشتم كواتا توناتي ويد بيكريد راوستا من قوتم ناي خوين موا خوان هم قد ليتي ناكرم لبر اوي توي كم كسرداني من تكرت اوا سيدانت بيكتر ليدكرم سيدانا؟ لم روشوا من بكراني خود دابني خوشی انفلونزا برژه چی زور لشاروت که کمان دل بلا بوتوا بمش زور بی خلشی شاروت که کمان لتن روش یک دان خوش کوتن وی اللی هاتو بو دمام چی خوب پارستن یانده بست دانی سپاس بو هاتنو چیا توش توشی حلامت بوی؟ نه خیر من تنها بو خوب پارستن دمام کم بستوا چون که همو کرا روزنامه فروشکان توشی علامت هاتون بایا ناچارم بخوام بچم روزنامه فروشم بلام اما من دود دکا ازنی من سلامتم گورم خمی من نبیت بهای تو فروش روزنامه که من زور زیادی کردیم بلام دانی زور اگاداری خود با توشی علامت نبی تیگیشتی؟ تیگیشتم و باشتره دمامک ببستی که تکه داروی با روزنامه فروشتن باشه سپاس آیا توش دمام کدوید؟ باشا بگرا راسکل بیه نخواره و اگر آزار داداد او چه؟ اها بخیر بی بخیر بی بی فرموره شوره و با پیرا تندرستید باشا؟ بله بلام همو کاتر لناو جگام اگر لخود بید حالا من لشارت که کمان بلا بوتاوا مترسا من زحمت توشیم حلامتی ببم چو که کس نابیم تالی بگرموا راسکال ورکیک بخو دتوید امروز نمایشه که راسکال ببینید؟ بله بلام دمیم من خوم داویلیم کم من رازیم دی هول دا راست کال گرده توی که بخوی بروسا گلی بدا او چی تا برو دی بروسا گلی بدا من به درجای هفته را بردو چاوری امکاتم دکرد میگرا راست کال چند بطم که که که دخواد وای کرد کمنش برسیم به و حزم لی به امرو هیچت خواردو با پیره جان؟ لبینی و هیچم نخواردو رولا پیویست امرو شتیک بخوای اگر نه به هست دبید دوائی دوائی اگر دتوی دتوانم خواردنت بو آماده بکم چی دتوانی خواردن آماده بکی؟ بله دتوانم بطامه زور خوشت لینه و با پیرا استا شیرکت و گرم دکمه و زور اصایی به هنی که لقتاب خانه گرامه و شیرک بوده کرم گرم اوش لطاکه خودتا و بزنم تو زور نخوشی با پیرا حلامت امرو بوتا هوی مردنی کسی مردن؟ بله وادی ارجنو مرده چی پیر که لنزی کناری روبارک در جان بولای ویره آوکه انسوینه و لرگاده مردونه حوالکه جواداله تو بله حلامت لأوروپاش بلا بو بیتوا؟ من زور ده ترسم لبر سیروان و پروین لو باوردم اوان تندرستیم باشا لراستی دا اوی لیده ترسم توی چون که زور بای اوانی توشی ام نخوشه دا بن با تمانکان نو من دالی بچو کن من زور بباشی آگام لخوما واب زانم واب اشتره با ماوی چکم لکار کردن بوستید تا نخوشی حلامتت نامینه نه بابا اما هرجیز نابید همو خلق تاوروان که هفتانه روشنامه که هم بو ببم بلام هول دا خود بپارزیلم نخوشی ها لچون شیر با پیاه پیره که بکرم دکانکان دخراوه ببیرم حتا زور سپاسد دکم آرام زور ما تو درو اگر نه توشی نخوشی دبی بلان بلینم ببری و برکه داوا دانی تو زور کل رقی سالار تو بوتی لیری منیش همان پرسیارم لە تۆ دەکرد دانی دوێنێ بڵێنم بە پیرەمێردەکەدا کە شیری بۆ بێنم وا ئێستاش بۆم هێناوە بەڕاستی ئەمە ڕفتارێکی مەردانەیە بەڵام دەترسم کە دواکەوت بیت بۆچی گەورەم دیارە تۆ پێشی من بۆت هێناوە نەخێر دانی پیاوە پیرەکە بۆ شوێنێکی زۆر دوور کۆچی کرد شوێنێکی دوور دکتۆر وتی تووشی هەڵامەت هاتبوو چارەسەری خۆشی نەکرد بۆیە مرد ڕاست نییە لەبەر ئەوە مرد چونکە من کێک و گۆشت و هێلکەم پێدا ڕاستکاڵ ئەو یەکەم کە سەردانی منی کرد لە پاش منداڵەکانم تەمەنی ئەو پیاوەپیرە 96 ساڵ بوو دانی کەواتە دوای چەر ساڵێتر ئەو پیاوە تەمەنی 90 ساڵ ئەگەر ئاگاداری نەخۆشیەکەی بوومایە دکتۆرم بۆی دەبرد تا زیاتر بژیایە دانی تۆ هۆکاری مردنەکەی نەبووی ئەم کارە تەنیا لەدەست خودادایە سوپاس بۆ خوا بابچین بۆ دوازار ماڵ ئاوایی لێ بکەین ناچم ئارام دەترسم دوایی زۆر بە کوڵ بگرین پێویستە بچین بۆ دیداری ئەمە ئەرچی ئێمەیە تکایە لەگەڵم وەرە دەین ڕۆژی دواتر دەرگای قوتابخانە داخرا پێویستیش بوو لەسەر قوتابیان کە بە هیچ جۆرێک لە ماڵ دەرنەچن بە مەشقەمم زیاتر بوو کارەکەشم وەستا دانی تووشی خەمێکی گەورە هات بەهۆی مردنی ئەو پیاوە پیرەی کە زوو زوو سەردانی دەکرد بەهۆی مانەوەشی لە ماڵەوە لەبەر بڵاوبوونەوەی نەخۆشی هەڵامەت خەمەکەی زیاتر بوو لە هەوڵێکدا بۆ ڕزگارکردنی لەم خەموو بێزاریە بەڕێز بایس هەڵدەسێت بە پێشکەشکردنی دیارێکی جوان بۆ دانی جا لەو کاتەی کە دانی هەوڵی دەدا خەمەکانی بڕەوێتەوە باوشی پێی دەڵێت پێویستە بیبات بۆ ماڵی مامی و لەوێ بژین ئەمەش بەهۆی ڕوودانی کارەساتێ جا دەبێ ئەم کارەساتە چی بێت با بزانین لە ئەڵقەی ئایندەدا چی دەبێت